Черваме гана, седяхме ли вене. Тебе чакам да ми дойдеш, тебе чакам ли бе. Нощи вечерваме гана, седяхме ли вене. Тебе чакам да ми дойдеш, тебе чакам ли бе. Дете няма ли вене, дете няма чанам. Къде ходиш душоне, що ли дете няма. Дете няма ли вене, дете няма чанам. Къде ходиш душоне, що ли дете няма. Чакам да ми дойдеш, дете няма ли бе. Моите дружки до Ергени седяха ли бе. Я те чакам да ми дойдеш, дете няма ли бе. Дете няма ли бе, дете няма чанам. Болен ли си душоне, що ли дете няма. Дете няма ли бе, дете няма чанам. Болен ли си душоне, що ли дете няма. Станахме любене, ти не дойди, дали беше, що те дойде любе. Седянката на развала, станахме любене, ти не дойде, дали беше, що не дойде любе. Що не дойде любене, що не